zijn al allemaal prominenten de revue gepasseerd met hun filmlijstjes. Maar nee, nee, nee, wij geven niet alleen om de mening van filmbonzen en zo en filmcritici, maar ook jullie mening telt. Iedereen mocht zijn lijstje insturen en werd daar natuurlijk ook voor beloond. Want we gaan met onze onschuldige hand in deze papiertjesstrommel grijpen en daar winnaars uitkiezen. En iedereen die een lijstje heeft ingestuurd en uit de trommel wordt getrokken, die krijgt 2 cinematickets voor de Kinepolis, neem ik. Ja, dat is zo. Oké, maar eerst ga ik nog een paar vragen stellen aan Diederik. Merk je een verschil tussen ons lijstje en het lijstje van de luisteraars? Of komen onze meningen een beetje overeen? Wel, dit jaar valt het betrekkelijk goed mee. In de tijd van Harry Potter en Lord of the Rings en zo waren dat altijd de films die heel hoog scoorden bij de luisteraars. En eigenlijk volledig ontbraken in onze lijstjes. Maar dit jaar is eigenlijk weer zo'n jaar waar iedereen het over eens was wat de beste film was, bij het publiek dan toch. Mm. Een aantal jaar geleden hebben we dat ook gezien bij Ablek on Elian, dat was echt de afgetekende winnaar. En dat hebben we dit jaar ook, en ik denk dat het niet zo moeilijk is om te raden welke film dat is. Ja, ik ga dat niet doen, want ik heb het al zien staan. Het zou niet meer geloofwaardig overkomen. Het is ook gewoon de favoriet van Frank, van Cinema Zetten. Das Leben der Anderen, de degelijkste film van 2007. Het is inderdaad een zeer degelijke film. En ik denk dat iedereen hem ondertussen wel heeft gezien, want hij heeft zo lang gespeeld dat het moeilijk anders kan. Nu hebben we de 1 al weggegeven. Eigenlijk moesten we van 10 naar 1 gaan. Dus ik ga toch eens vragen wie er op 10 staat. Ja, wel, Death Proof heeft hem toch gehaald. Ja. Ja, inderdaad, een bewust fout gemonteerde en slecht gemaakte B-film. Ik vond er niks aan. Maar Frank vond hem ook geweldig en de luisteraars blijkbaar ook. Voilà. Nummer 9, 4 months, 3 weeks and 2 days. Ja, de Gouden Palm winnaar, die merkwaardig genoeg totaal niet gescoord heeft bij ons. We hebben er wel op gestemd, maar hij heeft ons op tot 10 uiteindelijk niet gehaald. Het is een heel hard Europees drama. Heel sterk en heel levensecht. En heeft trouwens ook de prijs van de filmkritiek nog gekregen. Duidelijk ook een van de films van het jaar. Maar blijkbaar waren wij er toch niet zo helemaal voor te vinden. En dan nog zo'n evidente publieksfilm. Het was een heel sterk Vlaams jaar qua opkomst. En Ben X was ook een van de grote films. Heeft niet zo veel kijkers getrokken als Vermist, maar was wel een stuk beter. En die staat op de 8e plaats bij onze luisteraars. En Zodiac is ook een film, een degelijke thriller, die het bij ons net niet gehaald heeft in onze eindejaarslijst. Maar die ik zelf ook wel, die zelf ook in mijn lijstje stond. Gewoon een heel spannende, degelijke thriller. En de hoogste Belgische film is Ex-Drummer, voorwaar. Ja, voorwaar. Er was niemand die in zijn lijstje had, behalve ik. Ja. Dus ik heb toch ook een beetje de smaak van de luisteraar. Voilà, misschien heb je hem in de tijd besproken. En, ik weet het al niet meer. Dan zijn ze daarvoor gevallen. Vast. Ook klassiek is natuurlijk dat tekenfilms goed scoren. En de beste tekenfilm sinds jaren, dat vonden wij ook, was Ratatouille. Die staat op 5 bij onze luisteraars, nog iets hoger dan bij ons. En Easter Promises is onze nummer 2. Heeft de 4e plaats gehaald. The Prestige was onze nummer 3. Staat ook bij de luisteraars op 3. En op 2, Control. De meeste van de Camera Obscura medewerkers vonden dat ook wel een degelijke film. Een beetje een zwak scenario, maar wel zeer fijn om naar te kijken. En dat vonden de luisteraars blijkbaar ook. En dus opeens, zoals gezegd, Das Leben der Anderen. Dus als ik goed geteld heb, toch wel een 5 films die bij ons in de lijst staan, die ook in het lijstje staan van de luisteraars. Ja, eigenlijk, onze mening komen heel erg overeen, hè? Behalve Ben X dan. Ik denk niet dat iemand van ons die in zijn lijstje had staan. Voilà, inderdaad. Ja. En voor de rest hebben ze een goede smaak. Dat moet beloond worden, zou ik zeggen. Voilà. Ik stel voor dat jij gewoon de 20 eerste kaartjes trekt. Is mijn hand daar wel onschuldig genoeg voor? Ik denk het wel ook. Oké, ik ga hier in onze mand. Ik haal er eentje naar boven. 20 kiezen? 20, ja. Oh, dat is veel, maar er zijn ook veel inzendingen. We hebben eigenlijk nog iets extra. Oh. En dat zijn soundtracks van Hellem Foe. Wel, een film wel. Die een week of 3 heeft gedraaid in de studio's. En misschien ook wel zal komen bij Cinema Zet. Ja, en die volgens Frank zeer goed is. En daar geven we 5 van weg. En hoe dus gaan we dat? De eerste 5 krijgen ook nog eens gratis. Oké. Okay. Dus de eerste is Adriaan Peters. Gefeliciteerd uit de Bogaardenstraat. Ik ga terug in de mand. De tweede is Benny Verhelst uit de Brouwerstraat. Ook Benny wint zo een cd en twee tickets natuurlijk. De volgende, Manu Bergmans. Ik ga gewoon de namen zeggen. Ik ga niet meer zeggen waar de mensen wonen. Ze zouden zo eens bezoek kunnen krijgen van mensen met slechte bedoelingen. De vierde winnaar is Seppe Bernard. En ik ga ook niet zeggen waar die woont. De volgende, Tim van den Heuvel. En we zitten aan 5. Ja. Dus deze mensen die krijgen allemaal zo'n prachtige cd van Helm Faux. En nog eens 2 filmtickets erbovenop. En dan nu de rest, die ook wel 2 filmtickets winnen. Dus dat is ook mooi, alleen geen cd. Sarah Maas. Rob Vermeeren. Paul Siepers. Chris Bickler. Ik ga nog eens graaien. Wendy Mees. Diederik, zeg mij wanneer ik aan 20 ben, want anders graai ik er te veel. We zitten halfweg aan 10. Oké. De volgende winnaar, Pieter van der Wegen. Eigenlijk vind ik dat er een spannend deuntje op de achtergrond zou moeten klinken, maar ja, ach. Nog een winnaar, Mit Krap. Brecht Snijders. Thomas van Parijs. Hassel de Haas. Nog 5. Demian van Dalen. Eva Damens. Wendy Snoeks. Geert Indenhoek. En hebben we ze allemaal? En de allerlaatste is? Ah, nog eentje grabbelen. De allerlaatste is Tom de Puit. Allemaal winnaars. En allemaal omdat ze naar de film zijn geweest dit jaar. Dat is een goede zaak. Iedereen krijgt 2 filmtickets. En dan nog de gelukkigen, de cd van Helm Faux.